Baba loke o ma jeri jaye elede ya mi daku ma jeri ja abinu eni awon la be je sinu wa tu do bu bu jade abe ni wa ro ba ojo mama raye ogun awon la be je sinu tu do bu bu jade eni yo lo so gbadọ ku igba kan o ma dogun abinu eni o kan mo wa Ramado, o que é babinueni?